الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سورت النساء کی دې دویمه حصہ کې احکام سلطانیو ان احکام چې هغه د زمانه د بادشاہ لپاره الله نازل کړیو چې د باندې خلقو انتظام کړي او خاص کر د جهاد په مسله کې مده خلق و تربیت کې نور پسې د منافقانو حال بیان کړو چې دی نټینګي د الله حکم تا نه تیاریږي د الله حکم تا منافقان تارې زمانی مالداران او سرمایه داران او دولتمن خلق غیب الکل القرآن و سنت فیصلی تا غاڑا نگدی دو تڑیر اگران اخکاری نذیرو کو کی صحیبون بیان کلل اگر یو داو چکل دا جهاد اعلانو شو دید خلقو نیریدو یخشون الناس دا امداو چی پا اللہ اعتراضو کو لما کتبت علینا القتال دا ولی پا منباند جنگ فرض کو درم اعتراضی کلو پیغمبر باندی جهازی ہی من عندک تو بدبخت ہے بدقسمت ہے نمونگتا استاد بدبخت ہے دو جنا نقصان پیخش پیاسا لورمی ویلو چلائکا دونا یفقہون حدیثا دی پا قرآن نپوئی اللہ پا کلام نپوئی منافقان دا پینزم دے چنن یہ وایو تو منافقانو پینزم خباست پدی روکو کی دا دے چو پیغمبر لو مخام اخرالو نوی بیتواعا منگتاب داریو چو سوق حکم کینو منگ تیاریو بستا امر تاو پاتی دا سبی اغتا لا فکولا دی منافقانو خواه چه مونگستا ار خبر منو چه تسوئی نمونگا غیطا تیاریو دا بیوی او چه کلب دمخینا آپا لشو لا بڑو نو بیا بیا چه جرگا کولا نو پا بلا خبر بان پیغمبر پا خبر نا داگا پا سنت نا په بل سوې جرګي کولې دا پینځم خباست ده ويقولون طاعة واذا منافقان چې مونږ تابعدار یو اے پیغمبر پاک ته حکم کوا مونږ بمنډو مونستا خدمتگار یو بس ته حکم کوا مون بمنډو تب امر کې مون با ولي وي مشر با امر کې یو کشر و منډوي مونستا کشران یو مونستا خدمتگار یو هر وخت کې تیار یو تابعدار یو طاعتن امرنا طاعتن زمون کار خو تابعداري ده بس پیزا برزو من عندکا کلچ بحر لارشی استاد مجلسنا استاد درسنا استاد بیاننا ید مسجد نبوینا بیتا طائفت منهم نجرگکی یوڈلا ذدی منافقاننا غیر اللذی تقول بغیر داغی خبرنا چتا و تویلیو تا چی و تسویلیو غیر پری خودو پا بل سبان جرگکی خوا ادویم غیر اللذی تقول بغیر داغی خبرنا چی دیتا تویلیو مخامخ دیتا تا مخامخ سویلیو کنا او بار لارو تا خبر ہے پریخو دا پزائی باندی اس پا بل سبان دی جرگا کئی خوا تا داغی زمانی دا منافقان و حالو داغی سر خودمون کاردکنشتا چی اغا سوار لستاو کال مخ کی تیر شوی دی کنا زمون خود دی سره کار دی دا اوس چې مون سره مخامخ کیږي او کته پورته کیږي د دې سره زمونږ نو آیت د دې په حق کې سوی دا وی ويقولون طاع واذا مسلمانان او دا مؤمنان او دا جمعتنا چڑکی گی او تشی گی دی سوی توعا او دا اللہ فضل منکو مسلمانان منگا دا پیغمبر امتیانی او دا منگا خوگ نبی حبیب پاک دا ٹولی تابدار خبری دی کنا خان چنو می اخلی نو دیر پدرانا باند بس تبای چی دی پی قربان دی تا دی مال او جان پا دی قربان دی آو داوی کنا داوی کئی خوکل چی وخ راشی غم راشی خادی راشی دماشوم ختن راشی عقیق راشی بیا بیت طائفتم منهم غیر اللذی تقول بیا مشران کی ناس تو جرگا کئی سوئی ایما خامو نبا خطرانکو خوا تشیرو جوئی فننکی ساروی پکیلالو او جمعی بوالکو او چې سلوي اختیو کو بس بیا نار چا خو حدا کسو کور پسې خیر خیرات کوي سمې یې کوي نه کني نه دي کوي سلوي اختې پورې وخام خاوي مشران کې ناس ته جرګی تا څوک پکې را پاسي په خبر بوله په خو چې څنګه دې التا داغنا چاپی رکم قبرون دی سپینی بنگلی دی دل با مقص بیا با خلق تپوس کی چی دا پا سوک دی عجز غریب دل با سوک نو نو شرمی گو پی ہوئی کنا لکو ہے پیغمبر خویلیو چی قبر مپا خواه خویلت داغه پاره خبره باندې سو کمل کول شي نو اته چې وای چې توا مونږه امتیان یو امونږه تابعدار یو امونگا پی ایمان راوڑے دے پخلی یو سو ہے اجد عمل و خراشن بیا بل سی وائی دا منافقان چمونگا تابداریو مونگ دا پیغمبر پا سنتو باندے عمل کو زمونگا دا دنیا و دا آخرت کامیابی پا سنت تا پیغمبر کی دا فیضا برزو من عندکا کل چه دنیا کار راشی دا جماعت نواتا تا دنیا کار شوروش غم خاضی چودشتا دا مجلسنا بیت طائفتم منهم جرگ کئی اوڈلا دا دینا غیر اللذی تقول اپاغ خبرنا چتاو طویل بغیر داغینا سنت اپری خودو رسم رواج اللہ یکتبو ما یبیتون اللہ باقیدہ لکل کئی دہاغ سوچ دی پاغی باندے جرگی کئی کدیوی چگنی زمانگ نسوکنی دی خبر پہ گورا لکن کی دسر ناس دی دو ملائک دی کرام الکاتبین او چتا سجرگا کوین آغلی کی دا ریکارڈ بپروتی بیا قیامت کی با اللہ استاسو نتپوس کی چی دا علم دا پیغمبر سر دوکا کولا علم ما سر دوکا کولا چی پخلیم وی چی توا آہ بلکل تابدار 24 گھنٹے اچھے مقبرہ لنو بیاو پکے نوے ریکارڈ خپروت تے کنخا فاللہو یکتبو ما یبیتون اللہ لکی حغا چی دیئے دی جرگے کئی پاغے باندے او شپے تیرے پاغے باندے دکا جرگوے اکثر دشپے کولا اللہ تے نسبت شوے دے اللہ لکل نہ کئی ملائک لکل کئی اللہ خپل ځان ولیات کو ځکه په ملائک باندې اعتماد دی چې دې چې سلیکی دا سيو غاڼه لکه چې دا مالک دی تورې په اعتماد دا خبره خو د پیغمبر په مزاج باندې ډېرې ګرانې راتلې اللہ علیہ تسلی ورکی فاعرز عنہم اے پیغمبر پروائے مساتا بالکل التفات و تمکوان مخت نواروان و توکل علی اللہ او یری کما چیرگنی کدیرہ تا منصوبہ جوڑ کی او دیز ما تکلیف ما تا ضرر رسی نا اعتماد کوا پا اللہ باندی وکفا باللہ وکیلا او پورا دے اللہ زموار اللہ زمواری غستی را تا بساتی دے خلقنا خوا دا پینزم خباست گورا سمردرانا خبر آوا پی منافقان عیبونا چیو یو عیب گوری نو توبا توبا دوچتے دونا دے نشپغم افلا يتدبرون القران دا منافقان خلق لګیا دي چې تاسو ته وګورئ چې تاسو قران ویلې او ما د خپل استاد نه ویلې کوم استاد نه وی چترال استاد نه زمون کلی کې سلویخ کاله تیر کړو ما دا غنا ویل نن دا غنا دی ویل خو بیا دې راغست او یز خو وروست تلاوت کومه اروجه کې ختمونه کومه ما وی ډیر ختمونه کړی ښه سوره یاسین وایما سوره ملک وایما سوره تغابن وایما او ما دا قرآن اللہ دل نازل کرو چی تلاوت کوا ختمون کوا اسوک دن تپوسو کی چی فزادہم اللہ مرضا تذی سمعنا دا نو بیا برا برا گوری چی رماتا اگو معنا ندا قولی دو تاثر ریر ظلم کرده چی خلق چی پینه کی گوری نمخو کی وطنو اوی نی بگی تا تا دینی غشا خولی دا باقی که خمخ نخ کاری تم را ظلم ایسر کرده دا دا هر زمانه دا منافقانو حال لخوا چې لوی بکی چې قرآن مونږ ویل د خدای فضل له داسې راضی لکه او مې چې په وبو کې روان او ختمونه کو دا کو مې قرآن الله دې له نور علی کړی د اقرا معنا دا نو شولوله ولوله چې سوره تلاوت وکه ها او او ذا خيركم من تعلم القرآن وعلمه ذا حديث دا معنى نوا فنوراني قيدة لكل ذي ذا خيركم من تعلم القرآن وعلمه وهي نور مامدا ذا حديث دا معنى نوا نور مامدا غراء لغرمدا دا علده نظم را ظلم شوه دی مخلوق سره دا یاتونو دا حدیثو مطلب سفل سخوله دی خلقت محرومه کرده دی قرآن اللہ دیل نازل کرده چه سوچ و فکر پکیو کی دا آیت مطلب او معنا زدکی پخپل عجبه کی او بیاو تا سوچ و فکرو کی چردی که دا اللہ سول زبردست مطلب دیکھ سمرلوی مطلب پروتو منگا ہو پا دی نپوئی دی چیز مدیش پا گم خباست تے افلا یتدبرون القرآن ایدا منافقان تلاوتو نکی او قرآن لولی لولی لیکن سوچ نکی پا قرآن کی او دا خو اللہ را لے گلے او دا سوچ دا پارا کتاب انزلنا الیک مبارک لیتدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب عظیم الشان کتاب دے اللہ وی ما نازل کرے دے دیر دے خیر او برکت کتاب دے کو خیر او برکت بے اغچا تحاصلی کی چلیت دبرو آیاتی تدی پایا تن کے سوچ و فکر کی زانت نصر او باسی چرا زما قرآن تا کم اجت تے کم ضرورت تے ما کے کم کمے دے چی اگا پورا کما ما کے کم نقصان دے و عیب دے چی توبت او باسما ز کم گناہ کو ما چه اللہ تا توبه و باسما و معافی و وارما دا دید پارا قرآن وای ما کی بدنی نقصان دے کما کی مالی نقصان دے کزما اخلاق صحیح ندی چه اخلاق پا قرآن صحیح کم زما معاملات صحیح ندی دا دنیا کاروبارو نمی صحیح ندی حرام او حلال نه پیجنم نو قران د دې لپاره وایم چې حرام او حلال او پیجنم چې رزق می پاک شي معاملات می درست شي افلا تدبرون القران نو منافقان د قحال لخوا سوچ نه کوي فکر نه کوي چې د قران کې څه دي او بس دلې زور ور کړل دې تلکه تجوید دې کړل دې او سبعه دې کړی دا او مخارج دې ته معلوم دي او وقف پیجنې چې وقف لازم ستوي او جائز ستوي او دا په دې پسې شوې سړې دغه تساجد الله هوځي د پارنور علی ګل الله یما سان کړې ته په خلکو ګرانه د دې کنه مولانا یار اورې غټ شیطانان ویخه حضرت شیخ به اعتراض کوم په دې قران نوې خو تجوید نه دې کړې په تجوید کوم ځایو درته وایې صحابه په وخت کې او تابعین په وخت کې وو هغه زمانہ کې وو دا خدي اک خبر مطلب دا دی نپریزی چې سوار لس علم نه کړی نو قران نشي زدا کوله نوی کې دام راوسته واخا دا ټول د قران نه محرومه کې ذلی ښا پېتا سکړه تجوید کنه خپورام کړه جمال القران او قرأت راشده او پلانې دینګې زه ویلې دي نو خلکو نه پیدا و نه غستا خلکونه خبر چې دې مدرسو کې سوق ناس دي حدیث کار کوي خلک جزان خو نه خبر ستا سو د علم نه هغه ته خو یوس پیدا و نه رسیدا تاسو په مدرسو کې ځاړ شوې بار نه راوځه او یلته نشي درته یریږي په ځان آیت الکرسی وای چې متمم سے ډیر سخت سره ده کنزل کوي ورته چې چا ته غټ مولا ده او بیا خاص کر ځانګيري دي نو غتش کنزل زکړی دي میرا ځنه به خلق څخه پیدا واخلي دا حال دې خلقونه پی مولا دا جماعت نا نوزی او بلا جماعت تا نرازی نو اصلاح بسنگو شی پیغمبرانو با دغا کارم بس دان لبیزیو نو جوڑ کلیو خو پاخو او خو قیمتی ناس بو پکی او دا دا ملکو دنیای سهولتو نو بوتا حاصلو خوا اپا دیو اپا خرکاو چی پا مونگ داد لادیر لوی پازر لی اپا لا یتدبرون القرآن ایدا منافقان قرآن وائیو تلاوتو نکیو ختمو نکی لیکن سوچ نکی پا قرآن کی چی دیکی زمونگ دا پارا سدی دیکی اللہ زمونگ دا پارا سرا لیگلی لیکا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا المنافقان ذا شك دي چې دا قران د الله کتاب نه دی د دې پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی موږ ته بیان یې نو الله رب العزت وی کې چردا د بنده کتاب وي ذیکی به دومره غلطه وي او دومره اختلافات بو پکې چې دا وی حل بنه کېدو لکه اوس چې بندیانو په کتابونو کې غلطه ایږي چې بندیانو جوړ کړی دي کنه او لیکلی دي کنه دا غلطه نه خالی نه دي ښه اگر کاغه بخاری دا اگر کاغه مسلم دی اگر کاغه حدیثو کتابونه دي خو غلطه پکې شته ولی بندیانو لیکل کړی دي کنه بندیانو یاداش کړی دي کنه داغی پا حق کی خوالا زیمواری نداغستی چیز بے حفاظت کوم دیکھو دا قرآن پا حق کی بیلی دی نزکا دے پاک دے دا غلطین اکا کچروی دا قرآن دا طرفا دا غیر اللہ نا منتبا خلقو پا دے کے اختلاف دیر اختلاف یو دا دے یو آیات کې به یو شان خبروان نو بل کې او بل شان خبروان لکه به ځان وبکې اوسم جوړ کړې ښا پولیس آیاتونو ناری کې ویلو چلا غیب دان دي نه پويږي هغه څوک چې باسوانونو کې دی او پزمو کو کې دی په غیب باندې بغیر د الله نه نو بل ځای کې به ویلو چې پیغمبروم په غیب پويږي نو گورو تا تا دیوئی که نخوا چه قل لام لکل نفسی نفعا ولا ضررا الا ما شاء اللہ وائیوتا چنیم مالک دزان دپارا ند نفیا و دن در اقصان نور پسیوی الا ما شاء اللہ بیدتیانو یگورا او چه دا اللہ خوخشی نبیا پوئی گما بیا نفع و نقصان میں پی اختیار کشتے ہیں دا سنگا خبر رکھو فیو آیات کی دی تناقض جوڑ کو چاول کی یو سو ہے اور اس تو بل سو ہے چاول کی ویچ نیم مالک و دزان دا پار دا نفع و دا نقصان او الا ما شاء اللہ دا مانا کیچ اللہ و غواری نبیا مالک یمان دے دا تناقض ہوئی تھا دا دیپا کی جوڑ کرے دلہ ماشاءاللہ مانا خدا نوا تاکہ خدا مانا وچی زمان پہ اختیار کے نفع و نقصان نشتہ دیں دا چا پہ اختیار کی دی اللہ ماشاءاللہ اللہ چی سغوانی نو آگا کی اختیارات تا اللہ دی سمرا صفا خبر ہوا دیپا کی تناقض جوڑ کے اختلاف جوڑ کے چو گو رہے ہو دا نشته په قران کې بالکل دا ډېر فاحش اختلاف دی ها دیم اختلاف دی هغه ته اختلاف د تفاوت وای چې کني بعض آیاتونه ډېر فصیح او بلیغ او ډېر د کمال او د علم نه ډک دی او بعض داسې دي چې هغه کې فصاحت او بلاغت نشته اغم دی بدعتیانو جوړ کړی دي بس د دین سم کار نه شي ها دی وی وی سورته لهب او سورته اخلاص د زمکه از اسمان پر اخ دی پکې وی اله کولې مړه وی په سورته لهب کې د ابو لهب ذکر دی او دا غب ایبونه پکې ذکر کړی خیری و تکلی چی تبت یدا ابی لہب و تب او سورت اخلاصو اخو دا اللہ دا صفتون نڈک دے نو چرتا سورت اخلاصو چرتا سورت لہبو گورا دو چی تفاوتی ہے بکراوسترے که ارس دی کاغی که دا ابو لہب نم دے نوم دا اللہ کلام دے دا خو ابو لہب نو جوڑ کرے چکنے اگر جوڑ کو کورو او درخواست اوکو چی زمان دا پکیم شامل کہیں عجیب خلق دے خواب کسورت لہب دے نوم دا اللہ کلام دے کسورت اخلاص دے نوم دا اللہ کلام دے چی سنگا سورت اخلاص کے فصاحت او بلاغت تے نو سورت لہب کیوں فصاحت او بلاغت تے دادت چاوی لیو خواہ کو جہل خوڑیر ناکار شے دیکھا جہل خوڑیر پتی باندے خو یو استاد والیو کنا چاو سورت چاو مانزکی سورت لہب ہوئی تبت یدہ ابی لہب ہوتا چې سلام یو ګرځون یو ور پس را پاسې ده وی تا د نبی علیہ السلام دې تر ته دا کندل ولې وکړو ها اجو غرب جوړ شو هر کس جاهلان دنیا کې شته دي وګورتا دا وتر ته خیر یو کړی ثبت یدا تور نه کوی دا چې دا قرآن آیت او سورت نه دي د الله رب العزت نه دي نازل کړي نو دا اختلاف هم نشته قرآن کې چې ته یو سورت ته بلیغ او فصیح وې او ډیر د کمال او د علم ورته وې او بل سورت دا غي نه کم وګڼي چې دا غي ته چته رسي دی کې چته دور دی خپل نه نه ټول قرآن فصیح او بلیغ دی ټول د بلاغت او فصاحت نه ډک دی حاضرین قسم اختلاف او غشته دی خو هغه اختلاف نه دی صحابه کرام یو بل سره وا په دی باندې جګړه وا تلاوت وکاو نو یو به داسې تلاوت کوم چې انها ترمی بشرر کالقصر کانه جمالۃ صفر نو بل به داسې وي چې انها ترمی بشرر کالقصر کانه جمالۃ صفر ناغا یووی چی دا تا سنگووی عبلوی دا تا سنگووی بی ما تا خود پیغمبر دا غصی خولی دینا نی ما تا خدا سی خولی دی مجور روان بشو نبی علیہ السلام لبڑا کینا بی دی دا سی وی بی کلن حسن کلکم حسن دوارا سیدی دا قراءتو نر آگلی دغه سي توها کې وو ما خلفنا موعدك بملكنا یو بداسل وست نو بل په ما خلفنا موعدك بملكنا نو جګړه و جوړه چې لاله پیغمبر تاغه دواله صحیح دغه مرغله دغه مرغله دا اختلاف نه دی دا قراءات تی با قرآن کی داشتا دیکھا اگر دیر نشتا اگر دیر خو خو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پخپل وقت کی چی دا قرآن را جمع کو دا قریشو پا لغت باندی خاص تا دا قریشو لغت تی کنی دی که دیر شیو دا قریشو پا کیو دا بنی تمیم پا کیو دا بنی مازن پا کیو دیر شیو راغتنا نور وستو نبی علیہ السلام ورته ویلو چې کله ستاسو اختلاف جوړ شي نو د قریشو په لغت باندې و فیصله کوي دا خو چې غره جمع کونو هغه اختلافات ختم شو اړیر قراءتونه ښه اسی معمولی لګ لګ پکې پاتې شو دا ټوله سانتیا ده د اختلاف دا مطلب نه ښه منتبه دی په قران کې اختلاف ډیر خدا دا الله کلام دی دی کې دغه اختلافات نشته وم ګورا وم د منافقانو حال ښه دی منافقانو ودا چل کو چې اکثر و نبی علیہ السلام لخر لیکل او فوج به لیکل او د جنگ لپاره یو ملک تا نو وخت په وخت ودا غینه خبر راته وخت په وخت خبر راته نو کله به خبر داس راغی چې د امن بو چې مؤمنان په غلبه کې دي او په وړه کې دي او دشمن کمزورې دي کله به داس خبر راغی کله به داس چې دشمن زور اور دی او ډیر دی نو امداد ولې پکار دی نو رضا خبره خو ډیر ز راز وکنه دا خو پیغمبر تر رسول پکارو مشران تر رسول پکارو چې څوک تی نه خبر نشي خو چې منافق لاس ته وراله نو یو توایا بل توایا مخلوق به خبر شو دا کارو خا دراز آ خبر به خلق ته خرولا داغی نما نقصان جوڑی دو داغی نما نقصان جوڑی لیکن سنگ جی حضرت عثمان نبی علیہ السلام لے گلے و مکیتا چگی سر خبرو کا چی مونگا عمری لراغلیو مونگ جنگ لنیو راغلی بس عمر باوکو واپس بزو مونگا جنگ تو سر دا خبرو حالا چس وخت تیر شو نو خبر دا خوره شو چې عثمان یې شهید کو په مکه کې نو بس هغه یو تا بلتا بس چې سورا رسیدن او ټول خلق ته نه خبر او نبی علیہ السلام کې ناستو وی راځي چې څوک د عثمان انتقام اخلي نو ما سره لاس راکوي سوار لسو کسانو لاسوار کو پیغمبر لن دیکھ چیوی کاتن عثمان را گئی روغ موٹ را گئی دا سڈیری خبری بوری خواب دی منافقانو دا دی گورا پا دی نپوی چی خبر دا راز دا دا دا کولو ندا دا دیر خفی خبر دا دا امانت ساتل پکار دی نا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ كَلَا چِرَوْ رَسِيدِ مُنَافِقَانُ تَعَيَوْ خَبَرًا کاغد امن خبری او یاد یری خبری ازاعو به دی خوری پا خلقو کیم یو تا بلتا دار داد منافقانو کاری خوا صحیح مسلمان اغل اللہ دیر زبردست فهم او بصیرت ور کړی دا خبره په حقیقت پويږي قبول سوک چرتا دا خبره ذکر کینو دې منی کی چې ها پرده شوی ښا دا کولو خبره ده دا خو مشرانو ته رسول غواړي ته دې په حقیقت باغی پويږي ولو ردوهم کدی واپس کړی وی دا خبره اله رسول پیغمبر ته ویلا اول الامر منهم او غو مشرانو ته چې خوندان د علم دی پدې کې خوندان د عقل دی پدې کې خوندان د رائے دی پدې کې اول الامر مشران ابو بکر عمر عثمان کدی ریته دا خبره وړې وی لعلمه الذين نو پوښیږي په دې باندې دغه کسان هغه خارڅوک نه کوي دا لعلمه الذين خامخا پوښیږي په دې باندې هغه کسان یستنبتونه منهم چری ډیر په غور سره اخلي دا خبره د دینه ډیر په سوچ او په فکر سره راخلي یستنبتونه استنباط سوچ او فکر ته په خبره کې خان چې دا غي حقیقت معلوم شي چې دې سم مطلب ده خان که استنبتونه منهم چې را اخلي دا خبره د دې خلقونه هغه په پوښیو نغې با دا غي خبرې پورا انتظام کړو کنه چې څه ضرورت ته مدد تا ضرورت تے ست ضرورت تے دا بیوی ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتو کچر نوے فضل اللہ پتا سبان دی چی قرآن دی اور رحمت اللہ پتا سبان دی چی پیغمبر پتا سکی موجود دی لتبعتم الشیطان تا سبا ٹول پا شیطان پا ستلی وے خواب ولې د خلق عادت دا ده او طبیعت او فطرت دا د انسان چې دې د گمراهه په کار پسې دې کنه توبه ده. اگر کو پو خلقیخه زکه د نبی علیہ السلام په وخت کې با د مدینې نه قافلې تلې شام ته قافله د تجارتونو لپاره نر سو خوبانه شتلې نو یو باغی لمال ورکو چی مال دورا سامان روڑا بل بول ورکو چی مال دورا سامان روڑا بل بول ورکو چی قافل وکل واپس رات لکا نا دیبو تا خوش آلی دو چی منگل بے دغرا وڑی منگل بے جامی و کپڑی منگل بے تا خوش آلی دو مداغی دا قانونو خبرانه با سنگا که دا چه قافله برا لمدینه تا براو رسیده نو دمامی لبه دنگ ورکو نو بس خلق خلقو برا من دکره خواه نو دا جمعه روز دا نبی علیہ السلام پا جمعات کی اولار ده خطبه لولی او خلق ناس ده ادغا ده که دنگ شو نو دو جماعت خلقو منڈ اکڑے صرف دو لستان پاتشو نبی علیہ السلام صرف جماعت کی انور و طول و منڈ اکڑے چی قافلہ را لہو مارلو اللہ رب العزت یکو روتا ویدار او تجارتا او لہوان انفضو الیہا چی ڈنگو آوری کنا دیما شمان تنگو ری چرته د کلی نه څوک میلمانه راغلی عدل ته پروژه کې پېښمنی مو الله غسړې ډول کې وي نو زیاده خو برا پاس وی وعده ده دی جزان څه خبر نو د انسان فطرت دا ده چې ډنګ وشي یو ناشنا کار وشي بدی اور پسې منډي وي بیا دې تن ګوري چې ګنا ده ک ثواب ده نلاوی کچره دا قران او سنت نه وکنا تاسو په ټول پټنګ پسې تللی وې ټول شیطان خدا کار دی شیطان هډیر ذلیل دی کنه او خلق ته دا شی زونه جوړی اکیلونی او ته جوړی او گی خیر د پاره نه هغه کارونه وسره وکړو کنه فضل الله پتا زبان دی چې قران دی او رحمت الله پتا سبحان دی چې پیغمبر دی لتباتم الشیطان تاسو به ټول روان شیوې په شیطان پسې الا قليلا هم اگر لکسان داسي پار زمانه کې پار زمانه کې چغیل الله ډیر صبر او تحمل او ډیر زبردست او صدا دیور کړی په دې خبرې پروا نه ښه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کتاب کو ته ناستو داسې نو زبره نمار را پرې وته نا غدا سکو بس خپل ذلا خپل مطالعه او غیب جاری ساتل تا به یو غنی چرمخ کې پر اړه وته نو باز انسانانو لا دا مضبوط او صلی الله ورته په دې خبره سکار نه کنه نو الا قليلا په جاهلیت کې هم دا سه خلقو د پیغمبر نمخ کې چغیزان د شرک نه ساتو زانیه د لات او منات نه ساتو زانیه د مشرکانو دا خیراتونو نه ساتل چې دا ټوله حرام دی غند نذیفه هغه ته د جاهلیت موحدین وی کنا وی الا قليلا کغیت اشاره ده منافقانو حالات ذکر شو نو قران بیا رجوع کیا اصل مقصد تا چې جهاد فی سبیل الله چ ویلو خذو حذرکم فانفروا سباتن او انفروا جميعا وصلی واخلے اوزے جہادو کہ دا اللہ پلار کی فقاتل فی سبیل اللہ اے پیغمبران تا جنگ کوا دا اللہ پلار کی کافران سران لا تکلفو الا نفسکا تنیزی موار مگر دخپل زان تا بین دبل چابوج نشتا چه خلقو بسی اگرزاو منتو نواتاو کاو نانا تا دخپل زان دی مواری تزا که یوازی زینو زه لا تکلفو الا نفسک فحرز المؤمنین هم مؤمنان تا ترغیب ورکن مؤمنانو پزلونو کې د جهاد سره شوق پیدا کړ مؤمنانو ته د جهاد فضیلتونه فضائل بیان کړ دا مؤمنان ته ذل دي کنه اصل الله ان يكف باس الذين كفروا دا یقیني خبره ده چې الله ودا سکي څنګه بکي بن بکي جنگ د کافرانو اساس معنا یقینی خبره چې الله ته نسبت شي نو راته نه یقینی کنه دا یقینی ده چې الله با بن کی دا جنگ د کافرانو جنگ احزاب چوشو چې بځه د کافرانو د اهلی کتابو د ټولو اخیری اړي چوټي کا زور بس اخیری زور زغاو چې د مدینې نه چا پیر شیو په نبی صلی الله علیه وسلم په دې ځان بچ کو چې د مدینې نه چا پیر خندقو کنستو او څو پنځه شپږ میاشتې تنزدې بندو او بیا الله رب العزت پاغي او طوفان راوستو او په تیښته باندې مکې ته راورسېده نبی علیہ السلام وی چی دی با بیا جنگ نکی خوا باز کافران با بیا جنگ نکی خوا ولی اصل لاو این یکف باس اللذی نکبا یقنان چی اللہ با بن کی جنگ د کافرانو واللہ واشد بأسن اللہ دیر سخ دے پا جنگ کی واشد تنکیلا او دیر سخ دے پا سزاور کولو کی او سر سوک جنگ کولی اللہ بدا سیو کی وقت براو لی خواه چه دی کافران دا زور با مات کی او نو اتو کالو که دن اللہ اخپل وعدر اشتیاک لنو خواه ویقولونا طاع وَإِذَا مُنَافِقَان چِمُنْ تَعْبِدَارِيُمْ فَيْذَا بَرَزُو مِنْ عَنْدِكَان کله چې وزي او بهر شي استاد مجلس نه بیتا طائفه تم منهم جرګه کوي او ډله د دینه غیر الذي تقول بغیر دا خبر نه چې تا وتویلی استا سنت پریزي او جرګه کوي په بدعت باندې او پرسم باندې رسمونه بکوري او اجونه بکو دې په ان مشران کې ناشته والله یكتب ما یبیتون الله لکیغا چې دی پاغي باندې جرګی کې یو شپې تیری فاعرض عنهم مخواله د دینه پروا مه ساته دا روزل کې راولم چې ګنې دا انسانان دی او بندیان دی دعوت خو بوله ورکه دا معنا نه ده خو پروا مه ساته فتوکل علی اللہ اعتماد کوا پا اللہ باندی وکفا باللہ وکیلا پرد اللہ زموار شپگم افلا یتدبرون القرآن دا منافقان سوچ نکی پا دی قرآن کی چلا را ری گلے دی دا پا رہے چی سوچ پا کیو کہ مطلب تی نواق لیں مطلب تی نموحدین واغست کنخا توبہ توبہ دیر پرخ دکنخا دو موحد و دو مشرک دیر پرخ دکن دو زمکی دا اسمان توبہ توبہ موحد سلیخ ہوئی سترگی رنا دی زړی رڼا دی. او غم دی و سره د آخرتو نو سوال نه پیدا کی چې د موحد نه مونږ پاتې شي، عبادت نه پاتې شي، روزه نه پاتې شي، سوال نه پیدا کی. ولی دې قران جوړ کړي دی، دې قران سم کړي دی، نه د اوسنه تبلیغ ته حاجت شته، نه دعوت ته حاجت شته. اځه نور خلق دعوت کوي چې څوک ویني کنا او تعویذ یې غاړه ته دی، تور تاریا یې لاس ته دی، نو کوه سې کی کنا دا مخ ولوي یې نه تلاغه سي نه مسلمان شوه. د شرک سامان درته پروت دی، دا ټول شرک سامان دی. هغه جز دا سیریان شي چیر ما نو خو ګنا نه دی شوی کدا ولې زما باندې سترګې راويستي نه هغه چې ته برداشت کولی شي دا کارونه ښه ډېر فرق دی. دا دې قرآن کې سوچ کړی دی، د قرآن په مطلب پوهېدلی دی. او دغه اوده خلق دا اوده اذا استسقلت بالمشركين المزاجع هغه مې خبر ده دي نه هغه وی ولدي کې څه چللی ته وروته ډیر فرق ده کنه تدبر کې دا فرق ده کنه ولو کان من عند غیر الله کچره وی دا قران د طرفه د غیر الله نه لکه منافقان چې وی دا پیغمبر د ځان نه جوړی دا د الله کلام نه دی لو جدو فی اختلافا کثیرا دی مومنته په دې قران کې اختلاف ډیر ګډ ورډ یو ځای به یو څو بل ځای بل څو لکه د بند په کتاب کې چې ګوري شل غلطه براو بس ګورنه ده داسې وی دي هغه کې داسې وی دي دا د بند په کتاب کې که نه هم خباست فیضا جاءهم امر من الامن کله چې راورسی منافقان ته یو خبره چې هغه د امن وی او الخوف یا د یری وی ازاعو به ذی خوری په دنیا کې ادا نو پکار دا قران هم وی حدیث کې هم راغلیو حدیثو چې متواتر دی متواتر حدیث ډیر کم دی کډیری نو پینځه شپږ وای هغه کې دا متواترو چې نبی علیہ السلام ویلو کفا بالمرء اسما ان يحدث بكل ما سمع دیو سړی دې پاره دا ګنا پوره دی چې بیانې هغه څو چې اورېدلې وي لګیا وای خون به ول ورکړي الکه دا څه سوې دا کوم ځای راغلی پیدا ما د لوی عالم نه اورېدلې څنګه لوی عالم کټ کې وسره بل څوک نه راتلو دا ورته پیغمبر وی چې ګوره دغه ګناه ده لباس دی چې څه دی اورېدلې هغه په مخه بیانې دا خو هغه زمانہ نه ده چې سواورې نو بیانوي اخو درې زمانی وی تیرې شوې د پیغمبر زمانہ چې صحابه دي تابعین زمانہ او د تبع تابعین دا درې هغه کې چې سواورې د نوایا او رستو پیغمبر وی دروغ بخوار شي دنیا کې نو قران هم وی چې دا کار مکوي بس چې سواورې د نوایا او حدیثم وی تحقیق کوئے خبر رسویخ پل زیتا ولو ردوہو کدی رسولے وی دا خبر واپس کرے وی لرسول پیغمبرتا ویلاو للعمر منهم اوغ خلق و مشرانو تا چخاوندان دا علم دی پدی کم لعلمہو اللذین پوشیبو پدی خبر باندے اغا کسان یستنبتونه منهم چغیز خبری تحقیق کئی د خبرې تلاش کوي او را اخلي ډیر په سوچ او فکر. ولولا فضل الله علیکم ورحمته کنوې فضل الله پتا سبحان دې چې قران نازلېږي او رحمت الله پتا سبحان دې چې پیغمبر موجود دی لتبعتم الشیطان تاسو ټول با په شیطان پسې تللی وې الا قليلا مگر لب خیوته نه بچیو د الله فقاتل فی سبیل الله نو ته جنگ کوا د الله په لار کې لا تکلفو الا نفسک نیزی موار مگر د خپل ځان وحرز المؤمنین مؤمنانو لا ترغیب ورکا شوق پیدا کړ د جنگ د جهاد فضائل وته بیان کا اصل الله یقینی دا چې الله رب العزت ودا سيو کی ان یکفا باس الذین کفروا بن بکی جنگ دی کافرانو والله اشد باسا الله ډیر سخت دی په جنگ کې واشد تنکیلا او ډیر سخت دی په سزا ورکولو کې مزات وخباسات داغی ذکر اشتر دی پوری آخر اللہ